نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورة القيامة لا أقسم بيوم القيامة لا نہیں اقسم میں قسم کھاتا ہوں بیوم القیامہ قیامت کے دن کی ولا اور نہیں اقسم میں قسم کھاتا ہوں بالنفس اللوامہ ملامت کرنے والے نفس کی ایحسب الانسان کیا سمجھتا ہے انسان اللن کہ ہرگز نہیں نجمع ہم جمع کر سکیں گے عظامہ اس کی ہڈیوں کو بلا کیوں نہیں قادرین قادر ہیں الا اس بات پر ان کس نصویا ہم درست کر دیں بنانا اس کے پور پور کو بل بلکہ یرید الانسان چاہتا ہے انسان لیفجر کے گناہ کرتا رہے امامہ اپنے آگے یسألو پوچھتا ہے ایانا کب ہے یوم القیامہ قیامت کا دن فإذا پھر جب برق البصر چندھیا جائیں گی نگاہیں آنکھیں وخسف اور بے نور ہو جائے گا القمر چاند وجمع اور جمع کر دیے جائیں گے الشمس سورج والقمر اور چاند یقول الانسان کہے گا انسان یومئذ اس دن اين المفر کہاں ہے فرار کی جگہ کلا ہرگز نہیں لا وزر کوئی پناہ کی جگہ نہیں الى ربک تیرے رب کی طرف یومئذ اس دن المستقر ٹھہرنا ہے ینبأ الانسان آگاہ کر دیا جائے گا انسان یومئذ اس دن بما ساتس کے جو قدما اس نے آگے بھیجا وأخر اور پیچھے چھوڑا بل الانسان بلکہ انسان على نفسه اپنی ذات پر بصیرت دیکھنے والا ہے آگاہ ہے ولو اور اگرچہ القا ڈالے معاذیر اپنی معذرتیں لا تحرک نہ آپ حرکت دیجئے بھی ساتھ اس کے لسانک اپنی زبان کو لتعجل بھی تاکہ آپ جلدی کریں ساتھ اس کے ان بے شک علینا ہم پر جمعہ اس کا جمع کرنا ہے وَقُرْآنَهُ اور اس کا پڑھوانا ہے فَإِذَا پھر جب قَرَأْنَاهُ پڑھیں ہم اس کو فتبع تو پیروی کریں قرآن اس کے پڑھنے کی ثم پھر ان بے شک علینا ہمارے ذمہ ہے، بیانہ اس کو بیان کرنا، کلا ہرگز نہیں، بل بلکہ، تحبون تم پسند کرتے ہو، العاجلہ جلدی ملنے والی چیز کو، وتذرون اور تم چھوڑ دیتے ہو، الآخرہ بعد میں ملنے والی کو، آخری کو یا بعد میں آنے والی کو، وجوہن کچھ چہرے، یومئذن اس روز، ناظرہ تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا اپنے رب کی طرف، ناظرہ دیکھنے والے ہوں گے، ووجوہن اور کچھ چہرے، یومئذن اس روز، باسرہ بے رونق ہوں گے، فظنوا سمجھ رہے ہوں گے، ان یفعل کہ کیا جائے گا، بہا ساتھ ان کے، فاقرہ کمر توڑ برتاؤ، کلا ہرگز نہیں، اذا جب، بلغت پہنچ جائے گی، التراقیہ حلق کو، وقیلہ اور کہہ دیا جائے گا، من راق کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، وظن اور وہ سمجھ لے گا، انہ الفراق کہ بے شک وہ جدائی کا وقت ہے، والتفت الساق اور جڑ جائے گی پنڈلی، بالساق پنڈلی کے ساتھ، الی ربک تیرے رب کی طرف، یوم اذن اس روز، المساق روانگی ہے، فلا صدق پس نہیں اس نے تصدیق کی، ولا صلا اور نہ نماز پڑھی، ولیکن لیکن، کذب اس نے جھٹلایا، وتولا اور منہ موڑ لیا، ثم پھر، ذهب چلا گیا، الى اهله اپنے گھر والوں کی طرف، یتمطا اکڑتا ہوا، اتراتا ہوا، اولا لکا افسوس تجھ پر، فاولا پھر افسوس، ثم اولا لک پھر افسوس تجھ پر، فاولا پھر افسوس، ایحسب الانسان کیا سمجھتا ہے انسان، ان یترکا کہ چھوڑ دیا جائے گا، سدا بیکار، الم یکو کیا نہ تھا، نطفتن ایک نطفہ، من منین منی کا، یمنا جو ٹپکائی جاتی ہے، ثم مکانا پھر تھا، القتن جمع ہوا خون، فخلق پھر اس نے پیدا کیا، فسوا پھر درست کر دیا، فجعل پھر بنائے، منہ اس سے، الزوجین دو قسمیں، الذکر والانثی مرد اور عورت، الیس ذلک کیا نہیں ہے یہ، بقادر قادر، الا اس بات پر، ان یحیی الموتی کہ وہ زندہ کر دے مردوں کو.